شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. سلام به همه شما عزیزای دلبندم که میدونم مسواک زدین و تو جاتون دراز کشیدین و آماده این که به کمک قصه زیبای لانه برای ببر به یه خواب قشنگ بریم. امیدوارم خوابای خوبم ببینین. خب دیگه متوجه شدین که اسم قصه‌مون چیه؟ لانه برای ببر. آقا و خانم ببر و بچه هاشون توی لونه زندگی می کردن. آقا ببر هر روز برای پیدا کردن غذا بیرون می رفت و می گشت و می گشت تا چیزی برای خوردن پیدا کنه. وقتی به لونه بر می گشت انقدر خسته بود که زود خوابش می برد. یه روز که هوا بارونی بود آقا ببر خسته از راه رسید که یه دفعه خانم ببر گفت: این لونه دیگه جای زندگی نیست. هر وقت بارون میاد از همه جاش آب میچکه. ببین بچه هم سرما خوردن. آقا ببر به راه افتاد و فکر کرد حالا کجا بره دنبال لونه بگرده. در همین موقع دوستش آقا فیله رو دید. جلو رفت و سلام کرد و بعد گفت که داره دنبال یه لونه بزرگ و گرم میگرده. آقا فیله فکر کرد و گفت: بیا بریم بالای تپه. اون بالا کنار درختای نارگیل یه غار خالی هست، فکر کنم لونه یه خیلی خوبی بشه. فیل و باب رفتن بالای تپه. در کنار درختای نارگیل غار رو به باب نشون داد و گفت: بیا اینم یه لونه بزرگ و خشک و گرم، حتما خانم ببره و بچه هاتم از اینجا خوششون میاد. تازه ببین چقدرم نارگیل اینجا افتاده، بچه ببره میتونن هر روز با این نارگیلا بازی کنن. آقا ببره با خوشحالی به لونه برگشت و خانم ببره و بچه ها رو به لونه قاری بزرگ بود. همه از لونه جدید خوششون اومد. خانم ببره گفت: به به چه جای خوبی، بهتر از اینجا دیگه پیدا نمیشه. چند روز گذشت. یه روز صبح وقتی آقا ببره از لونش بیرون اومد تا بره برای بچه هاش غذا پیدا بکنه، یه دفعه یه چیز محکم خورد توی سرش. بچه چی بود؟ ها؟ نارگیل بود. میمونا روی درخت نارگیل نشسته بودن و تون تون نارگیلا رو از شاخه جدا می کردن و می انداختن پایین و همینطورم می خندیدن. هرچی ببر گفت این کارو نکنید، اونا دوباره نارگیلا رو پرت می کردن و همینطور می خندیدن. آقا ببر رفت پیش آقا فیله. آقا فیله تا این خبر رو شنید گفت: بازم میمونای شیطون وارد جنگل شدن و حیوانا رو اذیت میکنن، اما چاره کار پیش منه. و اون وقت رفت به طرف رودخونه، خرطومش رو پر از آب کرد و رفت زیر درخت نارگیل ایستاد. میمونا میخواستن نارگیل رو پرت کنن روی سر آقا فیله که فیل خرطومش رو بله گرفت به سمت درختا و حسابی میمونا رو خیس کرد. میمونا که نمیتونستن کاری بکنن تصمیم گرفتن که از اونجا فرار کنن و برن. میمونا که فرار کردن آقا ببر به بچه هاش گفت: بچه ها از غار بیاین بیرون و بازی کنین، ببینین چقدر نارگیل اینجاست. بله، با نارگیلا مثل توپ میتونین بازی کنین، دیگه هیچ کس مزاحم شما نمیشه. و به این ترتیب گلای قشنگم، بچه های آقا ببره با نارگیلا بازی کردن و بهشونم خیلی خوش گذشت. خب شما هم نارگیل دوست دارین؟ منم دوست دارم، خیلی خوشمزه است، خیلی شیرینه. انشالله مامان بابا برای شما تهیه میکنن، میخورین، خیلی هم مقویه بچه ها. بله بخورین قوی بشین، وقت بتونین راحت بازی بکنین و هیچ وقت هم خسته نشین. خب بچه های آقا ببرم که مشغول بازی با توپن، نه توپ نه، منظورم همون نارگیل است. قربون همه شما عزیزای گلم، با دوستتون بازی بکنین و همیشه هم با همه مهربون باشید. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار. Love.